Trump la palabra. As argumentacións creacionistas poden ter dúas vertentes. A segunda ha de ser a incontinencia verbal dos máis ignorantes, xentes perigosas para o resto, que forman rebaños e precisan de esquemas de comportamento e razóns divinas para adivinar que carallo fan no mundo. A primeira, e non por elo menos difamante, é volitiva. Non é o produto do sentimento de comprensión, é unha ferramenta para dirixir os demais cara ao cerco da religión. O lastre que arrastre a humanidade e a confusión será dar dificilmente polos avatares de determinados movimentos religiosos, que culminan a mezcla de religión e espiritualidade. E non é soamente isto, senón a posterior suposta inhumanidade dos que reviran contra sin razón eclesiástica. Ven isto sendo que primeiro precisan facer que confundas a túa espiritualidade coa necesidade dun Deus, para cando te afastas del, condenarte por herexe. Non vou caer na trampa de enumerar os males das iglesias, tampouco as bondades. Vou mirar cara ao lado da miña propia natureza. Vou espiritualizar os meus actos e palabras. Nalgún momento de existencia, comeza a comprensión e o discernimento entre o que está ben e o que está mal. Comeza no mesmo lugar no que debera rematar toda pretensión espiritual ou religiosa. No meu interior. O aliñamento co pensamento religioso ha de ser activo. Voluntario, honesto, razoado, sentido. O aliñamento coa Igrexa ha de ser pasivo. Imposto, dogmático, indiscutible, sumiso. Que lixo dixo do Occidente que é que no dixo? Ulo Occidente, na esquerda de que mapa? Da coraxe a pereza mental dos que arrastran todo o que ven de atrás e falan dende o púlpito da verdade dos seus, que non fan máis que fabricar infelices, Da coraxe a beleza vital dos que abrazan todo o que ven de atrás e falan deste minuto de realidade dos meus, que non fan máis que tentar ser felices. Liberade vos de Dios, sodes vos, somos nós, os que temos que ir en pos da nosa propia comprensión. Queredevos, non vos distraia xa a atención o circo o ritual. Non precisades permiso, precisades facer caso omiso do compromiso que vos impuxeron. Saúde e calidade de vida, non ataúdes e benestar. Así caigo de novo, irmãos e irmás, na trampa da palabra. Voluntario, honesto, razoado, sentido. Imposto, dogmático, indiscutible, sumiso. Que lixo dixo do Occidente que é que no dixo? Que lixo dixo? Culo Occidente que é que no dixo? Na esquerda de que mapa? Culo Occidente.